299 zł. Dostępny nawet w 20 ratach 0%. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 30 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Michał Przerwa przedstawi serwis Trójki. Szef MSWiA nie wykluczył wprowadzenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej. 500 policjantów ściga sprawcę zabójstwa dwóch osób w Limanowej. 217 wypadków, 11 osób nie żyje. To tragiczny bilans pierwszego wakacyjnego weekendu na drogach. Niewykluczone, że na granicy polsko-niemieckiej zostaną wprowadzone kontrole. To reakcja na publikację o tym, że niemieckie służby przerzucają do Polski migrantów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak powiedział w Bez uników rozmowie politycznej Trójki, że Polska jest przygotowana do decyzji o wdrożeniu kontroli. Analizujemy polskie interesy w tym wszystkim, interes polskich obywateli, to co jest w naszym interesie i to, czy drożność granicy nie uderza i jak uderza w obywateli polskich. Też obywateli oczywiście niemieckich, mówimy to stronie niemieckiej. A więc jesteśmy przygotowani. Minister Siemoniak mówił też, że na granicy mamy do czynienia w większości z cudzoziemcami, którzy przebywali na terenie Polski, najczęściej legalnie i którzy teraz próbują wjechać do Niemiec, jednak w wyniku kontroli granicznej otrzymują odmowę wjazdu do tego państwa. Strona niemiecka, jak mówił szef MSWiA, informuje Straż Graniczną o fakcie odmowy wjazdu danego cudzoziemca. A całej rozmowy z szefem MSWiA można posłuchać na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Limanowa i Stara Wieś są teraz głównym centrum pracy niemal wszystkich służb z całego kraju. Sprawca zabójstwa córki i zięcia, Tadeusz Duda, cały czas się ukrywa. Policja cały czas podkreśla, że jest uzbrojony i niebezpieczny. Trwa obława, w której bierze udział ponad 500 funkcjonariuszy. Mieszkańcy Starej Wsi są w szoku po zbrodni i nie kryją także strachu, mówi jedna z sąsiadek poszukiwanego. Praktycznie też nie spaliśmy jak i całą noc, bo to wie pan. W sercu i w duszy nie ma tego spokoju, jak i po prostu tak jak mówię, że dopóki go nie zamkną, to nikt się nie może czuć bezpieczny. To jest jednak obawa, czy gdzie nie podejdzie, jak i od strony stodoły, czy jak. On się zachowuje teraz tak, jakby mu już na niczym nie zależało. Za 57-latkiem prokuratura w Nowym Sączu wystawiła list gończy. Sąd wydał też zgodę na 14-dniowy areszt poszukiwanego. W pierwszy wakacyjny weekend doszło do 217 wypadków. Policja zatrzymała kilkuset nietrzeźwych kierowców, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od 27 do 29 czerwca odnotowane 217 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 268 osób zostało rannych. Policja apeluje o bezpieczną i rozsądną jazdę. Słodko-gorzki smak ma polska prezydencja, jeżeli chodzi o sprawy wschodu. Polska, która kończy dziś przewodnictwo w Unii Europejskiej, ma sukcesy na koncie w zwiększaniu presji na Rosję, ale w sprawie Ukrainy nie zrealizowała swojego priorytetu. Dwa pakiety sankcji na Rosję, przedłużenie mimo oporu Węgier dotychczasowych restrykcji o kolejne pół roku, także porozumienie w sprawie ceł zaporowych na produkty rolne z Rosji i Białorusi to osiągnięcia polskiej prezydencji. Ale jednym z priorytetów było też formalne rozpoczęcie rokowań członkowskich Unii z Ukrainą. Polska chciała otworzyć przynajmniej jeden z rozdziałów negocjacyjnych. Może pozostawać pewien niedosyt. Skomentował Adam Szłapka, od niedawna rzecznik, a wcześniej minister do spraw europejskich. Zrobiliśmy wszystko, co się dało. Decyzje polityczne są blokowane przez Węgrów. Teraz tę sprawę przejmuje Dania, która od jutra przez pół roku będzie kierować pracami Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Łagowie rozpoczęło się 54. Lubuskie Lato Filmowe. To najstarszy festiwal filmowy w Polsce, prezentujący kino Europy Środkowo-Wschodniej. W konkursie głównym w tym roku startuje 15 filmów fabularnych. Jak mówi Tomasz Piersiak, jeden z organizatorów festiwalu, w programie znalazły się filmy fabularne i dokumentalne, między innymi z Polski i Rumunii. Zapraszamy, bo i polskiego kina będzie sporo w najpiękniejszym wydaniu. Po wielu latach kino rumuńskie wraca na ekrany naszego festiwalu. Mamy te podstawowe konkursy, czyli konkurs fabularny, konkurs krótkich filmów fabularnych i konkurs filmu dokumentalnego. W tym roku w Łagowie pokazanych zostanie 180 filmów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum pogodnie, na północy chwilami będzie się chmurzyć, a na Podlasiu miejscami niewielkie przelotne opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr. 18 stopni nad samym morzem, 24 w centrum, 25 na Podkarpaciu, 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:55. Dzień dobry. Dobrego dnia. To cały czas my, Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Witamy ponownie do 11:00. Audycja Dobrego Dnia, w której dziś jeszcze przynajmniej kilka tematów przed nami. O tym, co dokładnie, o czym będziemy rozmawiać, o tym za chwilę opowiem. Teraz The Clash na Start Rock The Casbah. Zostańcie z nami. Prosto z Londynu, The Clash na start drugiej i ostatniej, przypomnę, godziny naszego spotkania dziś w poniedziałek 30 czerwca. Dziś rozpoczyna się oficjalnie ramówka letnia Trójki, w ramach której parę zmian, między innymi właśnie ta, czyli Dobrego Dnia od 9 do 11 od poniedziałku do czwartku i dwugodzinna muzyczna poczta UKF. Ona już po zakończeniu naszej audycji od 11. Zachęcam do tego, żeby już myśleć o tych utworach, które chcieliby Państwo usłyszeć. Natomiast nie zmienia się to, że po 10 sięgamy po naszą płytę tygodnia. Płytą tygodnia obecnie w audycji Dobrego Dnia jest ta najnowsza w dorobku Lord, artystki z Nowej Zelandii, która powróciła w wielkim stylu, no i poza tym, że płytowo, no to też koncertowo, także kilka pięknych współprac, czy to z Billie Eilish, czy to z Charlie XCX. To była też ciekawa sytuacja, ponieważ panie miały na swoim koncie pewien beef, mówiąc z angielska przez kilka ładnych lat nie rozmawiały ze sobą, aż wreszcie przypieczętowały tę zgodę już oficjalnie nagranym wspólnie utworem na płytę Charlie. A to jest z płyty Lord właśnie, Shapeshifter. Chewing gum, I know, don't have a sour taste that's in my throat, but the voice in my head says, do you have the stones? When you get close enough, I let down my braids and you climb up in my room. We can't do anything you want. Everyone that I've slept with, all the pairs of hands, I'm reckless. It's fine without it. Ta Virgin ukazała się w miniony piątek, 27 czerwca i to jest jeden z utworów, które na niej znajdziemy. Shapeshifter i Lord, autorka naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia. A to Michael Marchegi. Out in a way.

Bez jaj są tosty i bagietka, a z jajami kanapka trójkąt i panini. Dobry dzień zaczyna się od Żabka menu na śniadanie. Weź na ciepło lub zimno bagietkę a la włoską tylko za 9,90 z kuponem w apce Żabce. Żabka, uwolnij swój czas. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Co to było? Lato wjechało! W automarket.pl osiągamy dla Was szczyt wszystkiego. Z promocją na ponad 1000 samochodów. Najlepsze marki do 30% taniej. Hyundai, Toyota, Nissan. Z pełną ochroną gwarancyjną. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład lodówka Samsung 203 cm. Technologia Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja Dobrego Dnia. Trwa druga godzina na zegarze 10:29. Piknik naukowy. Dziś wybieramy się do Sudanu, który jest krajem o bogatej historii archeologicznej, określanym mianem perły archeologicznej ze względu na liczne odkrycia, wpisane później na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Należą do nich stanowiska kultury Kerma, a także fascynujące znaleziska z epok prehistorycznych na pustyni Bajuda. Jak się okazuje, polscy archeolodzy odgrywają znaczącą rolę w badaniach w tych terenach, dokonując odkryć najróżniejszych, które to odkrycia rzucają nowe światło na pradzieje Sudanu. W pikniku naukowym dziś opowiemy, jakie tajemnice skrywają w sobie piaski pustyni właśnie w Sudanie, a zrobi to Monika Suszek. To nie Egipt, a Sudan może poszczycić się największą liczbą piramid. I choć nie są one tak spektakularne jak w Egipcie, kryją w sobie tajemnice z minionych pokoleń i królestw. Niemniej efektowne są piaski pustyni Bajuda, o czym mówi profesor Henryk Panner z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. To jest tak piękna kolorystycznie i krajobrazowo pustynia, jedna chyba z piękniejszych na Ziemi. Skały są czarne, koloru bazaltowego, czarodziejskie troszeczkę. Piasek jest koloru z kolei rdzawo-brunatnego, rdzawo-czerwonego, czy żółtego. I to wszystko bardzo pięknie wygląda. Na pustyni Bajuda, o czym opowiadałam już w jednym z odcinków pikniku naukowego, polscy archeolodzy znaleźli ślady zarówno ludów prehistorycznych, jak i cywilizacji antycznych. A mowa o Królestwie Kerma, powstałym w XV wieku przed naszą erą. Jest to państwo, które istniało w czasach Egiptu faraonów ze stolicą przy trzeciej katarakcie Nilu. Bo i w tej stolicy, jak się szacuje, zamieszkiwało w pewnym momencie nawet około 20 tysięcy ludzi, 20 tysięcy mieszkańców. Miejsce fascynujące, ale są tam również świątynie, są też budowle tak zwane te fufry. Okazało się, że są to jednak obiekty związane z wyznawaniem różnego rodzaju kultu. Także miejsce to było niezwykłe w tamtych czasach. I pozostało do dziś, choć nie wiadomo, kiedy prace będą wznowione, bo od 3 lat trwa tam zaciekła wojna domowa między siłami paramilitarnymi a rządowymi. Otwierając tym... Piknik naukowy w podcastach Trójki. My zachęcamy do tego, żeby sprawdzać także ten odcinek. No i zachęcamy do tego, żeby odsłuchiwać tego, co wcześniej w pikniku naukowym przygotowywała dla nas Monika Suszek, bo tych odcinków jest bardzo, bardzo dużo. No i przez całe wakacje będziemy oczywiście też w poniedziałki i środy do tego wracać. 10:32. Won't you stood at the side? Fabiana Paladino, która w ubiegłym roku zagrała koncert w Polsce. Mam nadzieję, że w roku 2026 powróci. Stay With Me Through The Night to jest fragment jej płyty, którą w Trójce ogrywaliśmy bardzo intensywnie swego czasu. Zuta i Jaco Brango połączyli siły nie tak dawno temu, żeby wspólnie zaproponować nagranie Nie To Nie. To także była nasza piosenka dnia po premierze. In the sky. A to Pixis na 18 minut przed 11, czyli przed końcem tej wakacyjnej wersji audycji Dobrego Dnia. Dziś wakacyjna letnia ramówka Trójki się rozpoczyna i to w związku właśnie z nią dwugodzinna audycja Dobrego Dnia. I przypomnę, również dwugodzinna muzyczna poczta UKF już o 11. Zachęcam do tego, żeby rozkminiać, czego by chcieli Państwo posłuchać, no i zgłaszać się. Już niebawem jeszcze będziemy o tym przypominać. A tak jak to zwykle wygląda u nas o 10:40-10:45 mniej więcej, no to chyba należałoby o filmach porozmawiać co nieco, prawda? Fajny film. No bo przecież nie wszystko uległo zmianie w naszej audycji, no i stałe punkty programu się pojawiają. Był piknik naukowy, będzie teraz także i fajny film. I dziś oczywiście kolejna rozmowa. Riku Jaźwiński. Paweł Pawlikowski po dłuższej przerwie przystępuje właśnie do realizacji kolejnego filmu, no, filmu pełnometrażowego. Nie będzie to jednak zapowiadana od dawna Wyspa, zupełnie inna propozycja. Nowym współpracownikiem światowej sławy reżysera i zarazem jego ulubionego aktora, autora zdjęć Łukasza Żala, stał się młody operator Stanisław Cuskę. I właśnie z nim rozmawiał Riku Jaźwiński. Stałeś się właściwie współpracownikiem Pawła Pawlikowskiego, ale najpierw jego już od dawna współpracownika i zresztą autora zdjęć dwukrotnie już nominowanego do Oscara, czyli Łukasza Żala, bo mieliście już okazję pracować razem przy jednym z zagranicznych filmów, tak? Tak naprawdę przy dwóch, bo pierwszym była Strefa Interesów Jonathana Glazera. Tak zaczęła się nasza współpraca. Łukasz szukał do filmu Szwenkiera. Ja akurat miesiąc wcześniej do niego napisałem, no i próbowałem zacząć z nim pracować. I tak się stało, że się spotkaliśmy. Łukasz zaprosił mnie do tego projektu i zaczęliśmy razem już od tego czasu pracować. Robiliśmy również film Chloe Zhao Hamnet. Historia Williama Szekspira i jego żony. Bardzo smutna, bo to moment, w którym na początku się zakochują w sobie, poznają się, ale główna oś filmu bazuje wokół straty ich dziecka, Hamneta, po którym William Szekspir napisał swój dramat Hamlet. Hamlet i Hamnet po angielsku w tamtych czasach to było to samo imię. I z kim tutaj miałeś okazję spotkać się na planie, no bo tutaj też gwiazdy, tak? Tak. No, ale to myślę, że będzie niedługo wszystko wiadomo. Nie wiem, czy mogę je zdradzać. Dobrze, no to wszystko przed nami, ale dowiaduję się, że niestety nie powstanie już chyba zapowiadany, i potem opowiadał mi Łukasz Żal, nowy film Pawła Pawlikowskiego Wyspa, w którym mieli zagrać Joaquin Phoenix, Rooney Mara. Niestety, no chyba już ten projekt realizował ktoś inny, wystąpili w nim inni aktorzy. Paweł Pawlikowski, zdaje się, musiał porzucić ten temat, prawda? No tak, to była bardzo przykra sytuacja. Myślę, że dla nas wszystkich, dla Łukasza, dla mnie, dla Pawła tym bardziej. Też miałeś brać udział w tym? Miałem brać udział i to było marzenie po prostu, żeby na tym planie być. Właściwie już wszystko było, pamiętam, gotowe na Wyspach Kanaryjskich. Przede wszystkim zdjęcia miały powstawać na wyspie La Gomera. Wszystko zostało zablokowane 2 tygodnie przed zdjęciami. To było ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Najpierw to była pauza w zdjęciach. Mieliśmy do nich wrócić, ale później po prostu się wszystko już zaczęło sypać. Strajki aktorów trwały. No i do filmu po prostu nie wróciliśmy. I niestety ta historia już nigdy nie zostanie opowiedziana. Przez Pawła Pawlikowskiego. Natomiast Paweł Pawlikowski właśnie zaczyna swój nowy film. I znowu autorem zdjęć będzie Łukasz Żal. I znowu na tym planie pojawisz się ty. Tak, mam ten zaszczyt, że będę z nimi pracował. Jest to film Fader. Będziemy go realizować głównie w Polsce, ale film jest o niemieckim pisarzu Tomasie Manie. Więcej nie mogę zdradzić. To jest jakiś szczególny moment z jego życia, czy film biograficzny? To jest road movie. Czyli film drogi. Tak, kiedy wraca do Niemiec ze swoją córką i podróżuje po tym kraju. Jakie tutaj tym razem przed tobą staną zadania operatorskie i jak ci się współpracuje z Łukaszem Żalem, czy on cały czas podnosi poprzeczkę? No Łukasz jest wizjonerem i tutaj za każdym razem zaskakuje, wiesz, formą swoich filmów i za każdym razem szuka czegoś nowego. To jest bardzo wyjątkowe, bo on naprawdę adaptuje się do scenariusza. Nie wymyśla zdjęć, żeby były zaskakujące, piękne czy ciekawe, tylko naprawdę zastanawia się nad tym, o czym opowiada historia, jakie zdjęcia i jakie środki dobrać. Jest w tym bardzo konsekwentny i tego się od niego też uczę. Myślę, że zdjęcia właśnie takie powinny być, powinny adaptować się jak najbardziej do historii. Czy to jest film niemiecki, czy to jest koprodukcja również z udziałem Polski, jak to wygląda? To jest koprodukcja, ale to jest głównie finansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Podobnie jak Strefa Interesów, która była przecież filmem polsko-brytyjskim. Tak, to prawda. Jest to koprodukcja polsko-niemiecka. I my będziemy do tematu w Trójce wracać. Ja przypominam, że trójkowo-filmowo w każdy piątek o 12:00 dziś ze Stanisławem Cuskę, autorem zdjęć filmowych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Właśnie on jest autorem audycji, o której wspomniałem. W każdy piątek, przypomnę, po 12:00 trójkowo-filmowo i rozmowy filmowe i tematy, ogłoszenia, festiwale i tak dalej. A to już zespół Szama, prawie na zakończenie naszego spotkania dziś przed południem, bo do 11:00 trwa audycja Dobrego Dnia Latem. To Krab z nowej płyty. Przemierzam czarne puszcze, na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadałam, kolejna dobra rada męczy mnie. Nikt nie wie, co robimy tu, tu nawet nie ma dróg, po których można pójść, się zgubić. Nikt za mnie nie wymyśli, jak ułożyć sobie świat i nawet mi się tak podoba mi się tak. I to już prawie koniec, drodzy Państwo. Za chwilę muzyczna poczta UKF. Przypomnę raz jeszcze, ona rozpoczyna się godzinę wcześniej w wakacyjnej ramówce Trójki. Już o 11:00 można myśleć o utworach i zgłaszać je już za moment. A my się żegnamy i za te wspólnie spędzone dwie godziny dziękuję Gosia Jakubowska i Maciej Załęcki z tamtej strony szyby, a po tej stronie Maciej Jankowski. Dzięki, kłaniamy się i do usłyszenia niebawem. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie, takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy z zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu,